نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذره مئات الف الف مرات كلما ذكره ذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واہل لقدتم من لسان يفقه قولی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعتِ مبارکہ کے بعد سب سے پہلے تو میں سب دوستوں سے بہن بھائیوں سے معذرت چاہتا ہوں کہ چند دن نیٹ کے کچھ مسائل کی وجہ سے میں حاضر نہ ہو سکا تو آج پھر دوبارہ انشاءاللہ جو ہے وہ درس قرآن کریم شروع ہو رہا ہے. دعا کریں اللہ محبوب کے صدقے ہمیں اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب کوئی کام اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے تو یقیناً اس میں رکاوٹیں بھی آتی ہیں, شیطان بھی اپنا سلسلہ جو ہے وہ دکھانا شروع کرتا ہے. تو اللہ محبوب کے صدقے سب رکاوٹوں کو دور فرمائے اور ہم سے کوئی دین کی خدمت لے لے. تو درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 سے درس قرآن کریم شروع کر رہے ہیں. پچھلی درس میں جو تھا وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی کے ادب و احترام کے بارے میں, کہ آقا کا ادب کیسے چاہیے اور ان کی گستاخی جو ہے وہ کتنی بڑی بدبختی ہے. تو آج ایک بہت ہی متہم شان مسئلہ ہے جس کے بارے میں یہ آیت کریمہ ہے. اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا ما ننسخ من آیتن, جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں, او ننسیہا, یا ہم اس کو ذہنوں سے میو کر دیتے ہیں, بھلا دیتے ہیں, ناتی بخیرم منہا, تو ہم اس سے بہتر او مثلہا یا اس جیسی آیت لے آتے. علم تعلم ان اللہ علی کل شئین قدیر, تو اے مخاطب کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے. یہ مسئلہ بڑا جو ہے بڑا اہم ہے. پہلے نمبر پہ تو یہ کہ یہود جو تھے وہ نسخ کے قائل نہیں تھے. یہ ایک علمی چیز تھی, کیونکہ یہودی نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی عزت و احترام میں کوئی اضافہ ہو. جہاں کوئی ان کو چیز قابل اعتراض ملتی تو وہ فوراً اعتراض کرتے. جب مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس سے کعبہ ہوا تو انہوں نے فوراً اعتراض کیا کہ دیکھو اتنے سال تک تو یہ نبی اور اس کے غلام جو ہیں وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے, اب انہوں نے یکدم بیت المقدس کو چھوڑ کے کعبے کو قبلہ بنا لیا, تو یہ ان کی طرف سے ایک بہت بڑا اعتراض تھا. تو اللہ جل مجد الکریم نے فرمایا یہ تو میرے حکم ہیں, جب چاہوں جو چاہوں منسوخ کروں اور جو چاہوں اس کو نازل کروں. پھر اس میں ایک آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت بھی ہے, شان بھی ہے. جیسا قرآن کریم کے نجمن نازل ہونے میں آقا کی شاندار ہوتی ہے, سب کتابیں یک بار نازل ہوئی, لکھی لکھائی آ گئیں, لیکن جب قرآن کریم کی باری آئی تو 23 سال میں کم و بیش تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا. اللہ اکبر. اس میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک عظمت بھی پوشیدہ ہے اور رب کریم کی قدرت بھی پوشیدہ ہے, لیکن بے سمجھ جو ہیں وہ نہیں سمجھتے. رب کریم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا, اس میں آقا کی کیا شان ہو سکتی ہے؟ آقا کی یہ عظمت ہے, یہ آقا کی شان ہے اس میں کہ محبوب جب پچھلے انبیاء کی باری تھی تو اپنی مرضی سے میں نے قرآن کریم نازل کر دیا, جو چاہا نازل کر دیا, جو چاہا حکم دے دیا, وہ میری مرضی تھی. محبوب اب تیری باری آئی ہے تو قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کروں گا, کچھ میری مرضی چلے گی کچھ تیری مرضی چلے گی. محبوب وہ سب نبی آتے تھے آ کر لے جاتے تھے, محبوب اب تو جہاں جائے گا قرآن تیرے پیچھے پیچھے نازل ہوتا جائے گا. تو مکے میں ہو تو مکے میں ہوگا, مدینے میں ہو تو مدینے میں ہوگا. قرآن ہے رب کا کلام, لیکن یہ مکی اور مدنی کیسے بن گیا؟ یہ آیت مکی ہے, یہ آیت مدنی ہے. محبوب جب تو مکے میں ہے تو آیت کو مکی کہا جائے گا, جب تو مدینے میں ہوگا تو آیت کو مدنی کہا جائے گا. آقا غار میں ہیں تو جبرائیل امین غار میں آ رہے ہیں, آقا پہاڑ پہ ہیں تو جبرائیل امین پہاڑ پہ. ارے جس کو ضرورت ہوتی ہے جاتا وہ ہے. آج تک تو مثل یہی ضرب المثل یہی مشہور تھی کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے, کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا. ضرورت تو تھی, ہم سب کو ضرورت تو تھی آقا کو, رب قرآن رب کریم کے کلام کی, لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ضرورت محبوب کو ہے, پیچھے پیچھے جبرائیل آ رہے ہیں. تو جہاں محبوب جاتے ہیں قرآن وہی نازل ہوتا ہے, وہاں جاتا ہے جبرائیل وہاں جاتے ہیں. اور نسخ میں بھی ایک یہ بھی شان تھی عظمت کی, محبوب نازل کیا تو جب تو نے چاہا تو ہم نے اس کو تبدیل کر دیا. اب یہ مسئلہ یہود کی سمجھ میں تو آ سکتا نہیں تھا. یہود نے تو یہی دیکھا بس جو رب کے رب نے کلام فرما دیا بس فرما دیا, اس کے بعد اس کو واپس نہیں لے گا. لیکن یہ موسیٰ کلیم اللہ کی بات تھی, وہ عیسیٰ روح اللہ کی بات تھی, وہ ابراہیم خلیل اللہ کی بات تھی, لیکن جب محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات آئی تو فرمایا اب محبوب چاہے گا جس کو اس کو رکھیں گے, جس کو نہیں چاہے گا اس کو منسوخ کر دیں گے. تو یہ نہیں کہ رب کریم کو پہلے نہیں پتا تھا بعد میں پتا چلا, ایسا مسئلہ نہیں ہے. رب کریم کو پہلے ہی پتا تھا, لیکن رب کریم اپنی قدرت ظاہر کرنا چاہتا ہے, اپنے محبوب کی شان اور عظمت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے. تو اس لیے نسخ جو ہوتا ہے اس کے بارے میں پہلے تھوڑا سا کہ نسخ کس کو کہتے ہیں. تو لغوی طور پر تو اس کے دو معنی ہیں, ایک تو نسخ عربی میں کہتے ہیں لکھنے کو, نقل کرنا لکھنا, یہ ناسخ ہے لکھنے والا ہے, جیسے ہم کاتب کہتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ ناسخ ہے لکھنے والا ہے. اس اعتبار سے تو سارے کا سارا قرآن منسوخ یعنی لکھا ہوا ہے, نقل کیا ہوا ہے. لوہے محفوظ سے آسمان دنیا کے بیت العزت کی طرف یہ نقل کیا گیا. تو قرآن کریم میں نسخ کا لفظ لکھنے اور نقل کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. سورۃ الجاثیہ میں اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد ہے ان کنا نستنسخ ما کنتم تعملون, بے شک ہم لکھتے رہے جو کچھ تم کرتے رہے. تو اس کا مطلب ہے, اس کا معنی قرآن میں لکھنا اور نقل کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو باطل کر دینا, زائل کر دینا. اب اس کی بھی دو قسمیں ہیں کہ کسی چیز کو زائل کر کے دوسری چیز کو اس کے قائم مقام کر دیا جائے, جیسے یعنی کہتے ہیں کہ جوانی پہ بڑھاپا غالب آ گیا, جوانی بچپن چلا گیا, جوانی آئی جوانی چلی گئی تو بڑھاپا آ گیا, یعنی بڑھاپے نے جوانی کو منسوخ کر دیا زائل کر دیا. تو اس میں اللہ جل مجد الکریم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ ہم جس کو چاہیں منسوخ کریں, یعنی اس کی جگہ ہم ایک چیز کو کا حکم جو ہے اس کو منسوخ کر کے دوسری چیز کا حکم لے آئیں. اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کسی چیز کا قائم مقام کیے بغیر اس کو زائل کر دیا جائے, جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس کو محو کر دیتے ہیں, یعنی تمہارے ذہنوں سے اور دلوں سے اس آیت کو نکال دیتے ہیں. بس واحد یاد آتی ہے نا اس کو پڑھا جاتا ہے. بے شمار حدیث میں اس کی طرف اشارہ جو ہے وہ کیا گیا ہے. تو یہود نے چونکہ یہ اعتراض کیا تھا تو رب کریم نے اس کا یہ جواب, شیعہ بھی نسخ کی بجائے, نسخ کو مانتے ہیں لیکن نسخ کی بجائے بدا کو مانتے ہیں, جو ان کی قدرت پہ اعتراض آتا ہے, رب کریم کے علم پر اعتراض آتا ہے. اب جو ہے نسخ کی کئی قسمیں ہیں, وہ علماء نے تفصیل کے ساتھ اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں, اور بعض اوقات میں نے بھی کافی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ تفصیل میں بیان کر دی ہیں کہ قرآن کا نسخ قرآن سے, قرآن کا نسخ حدیث سے, حدیث کا نسخ حدیث سے, متواتر کا نسخ متواتر سے, متواتر خبر واحد کا نسخ متواتر سے, متواتر کا نسخ خبر واحد سے, قرآن سے نسخ جو ہے یہ تو ساری دنیا اہل سنت کے تمام جو گروہ ہیں اس کو مانتے ہیں, اور اس کا ذکر جو ہے اسی آیت کریمہ میں ہے. بعض اوقات کچھ مسلمان بیچارے جو کم علم ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو عالم سمجھ رہے ہوتے ہیں, جیسے آج کل کے غیر مقلدین, کہ ان میں علم تو ہوتا نہیں, اب وہ بیچارے ان چیزوں کو سمجھتے نہیں, بات کریں وہ کہتے ہیں دو جی انہوں نے تو قرآن کو ہی منسوخ کر دیا. اور وہابی چونکہ اکثر جو ہے وہ یعنی منسوخ آیتیں پڑے گا, اکثر مکی آیتیں پڑے گا, اکثر مجمل آیتیں پڑے گا, تو جب اس کو کہا جائے تو پھر اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں وہابی جب بھی آیت پڑے گا آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت و شان کے بارے میں, یعنی اس کی نفی کرنے کے لیے مکی آیتیں پڑے گا, یا منسوخ آیتیں پڑے گا, یا مجمل آیتیں پڑے گا, مدنی آیتیں کم پڑے گا, چونکہ مدینے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شانیں اور عظمتیں ظاہر ہوئی تھیں زیادہ تر, اس لیے وہاں بھی اس طرف نہیں جائے گا, وہ مکے والی باتیں کرے گا, انہوں نے کہا تھا کہ چشمے جاری کر دو, نبی نے نہیں کیے, نبی کریم نے کہہ دیا حل کن تو اللہ بشر رسول, میں تو بشر رسول ہوں, لیکن جب آقا کریم نے مدینے میں جا کے کیے تو اس کی طرف توجہ نہیں دے گا. اور آج کل دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کی ہر کوئی شخص جو ہے وہ تفسیر بیان کر رہا ہے, ہر کوئی مفسر قرآن بنا ہوا, حتیٰ کہ کوچوان, ٹانگوں کے کوچوان, ٹیکسی کے ڈرائیور, رکشے کے ڈرائیور, گنڈیریاں بیچنے والے, ہر کوئی مفسر قرآن ہے, اور وہ سمجھتا ہے کسی امام کی ضرورت نہیں, کسی عالم کی ضرورت نہیں, جب ترجمہ ہمارے پاس ہے, حتیٰ کہ اصل ترجمہ بھی نہیں آتا, ترجمہ بھی ہوا ہوایا پڑھتے ہیں اور پھر اعتراض کرتے ہیں, ایم ایم مجتہدین پہ اعتراض کرتے ہیں, صحابہ اکرام پہ اعتراض کرتے ہیں, اولیاء پہ اور تیرے اعتراض کرتے ہیں, آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے علم پہ. کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ جس کو خود قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا, جس کو خود قرآن کریم کا ترجمہ نہیں آتا, تفسیر نہیں آتی, وہ اعتراض کر رہا ہے انبیاء اکرام کے علم پر, وہ اعتراض کر رہا ہے امام اعظم ابو حنیفہ پر, وہ اعتراض کرتا ہے امام شافعی پر. بڑی عجیب بات ہے. آپ آج کل دیکھیں گے ہر شخص جو ہے وہ مفسر قرآن بنا ہوا ہے, گاڑی میں بیٹھے ہیں آپ کسی بس میں تو وہاں کو کھڑا ہو جاتا ہے اور وہاں بیان کرنا شروع کر دیتا ہے, آپ کسی محفل میں بیٹھے وہاں کو کھڑا ہو جائے گا. اب ان بیچاروں کو پتا نہیں ہے کہ قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے کچھ علوم کی ضرورت ہے, اور امام سیوطی رحمت اللہ تعالی نے آل اتقان میں لکھا کم از کم 50 علوم ہوں کہ کہیں قرآن کا علم. ایسے ہی میں نے کئی بار تو ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, میں نماز پڑھنے گیا ایک مسجد میں, تو ایک آدمی دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو کچھ بھی ہو جائے تم جو ہو وہ اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ماننا, یہ مانو گے تو بخشش نہیں ہوگی, یہ تو بہت شرک ہے. اب اس کو وہ سمجھا رہے, میں نماز پڑھ رہا تھا, نماز پڑھنے کے بعد میں نے وہ جو آدمی اس کو کہہ رہا ہے اس سے پوچھا کہ یہ حاجت روا اور مشکل کشا کی عربی کیا ہے, یہ حاجت روا مشکل کشا فارسی کہہ رہے ہیں, اس کی عربی کیا کہیں گے, عربی تو مجھے نہیں آتی. تو میں نے کہا کیا تجھ پہ پنجابی میں وہی نازل ہوئی ہے کہ تجھے اس کو کہہ رہا ہے تجھے یہی نہیں پتا کہ اس کی عربی کیا ہے, تو رب کریم نے کچھ تو کہیں قرآن میں کہا ہوگا نا, جیسے لا الہ الا اللہ میرے اس کے سوا کوئی معبود نہیں, تو کہیں تو کہا ہوگا نا میرے سوا حاجت روا کوئی نہیں, میرے سوا مشکل کشا کوئی نہیں. تو جب تجھے اس کا پتہ ہی نہیں ہے تو تو لوگوں کو کیوں ایسا گمراہ کر رہا ہے. تو اس لیے قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کے لیے, اس کی تفسیر بیان کرنے کرانے کے لیے کچھ علوم کی ضرورت ہے. کئی بار میں نے عرض کیا صحیح سند سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام ابن ابی خیثمہ نے کتاب العلم میں اس کو باسند صحیح نقل کیا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک قصہ گو جو ہے مسجد میں بیان کر رہا ہے، قرآن کہتے ہیں پڑھتا جا رہا ہے، لوگوں کو تفسیر بیان کرتا جا رہا ہے، تو آپ اندر گئے اور اس سے جا کے پوچھا حل تعارف الناسخ ابن منسوخ، کیا تو ناسخ و منسوخ کو جانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو فخر من المسجد انت دال و مدل، نکل جا مسجد سے، خود گمراہ لوگوں کو بھی تو گمراہ کرے گا، آج کے بعد میں کسی جگہ کوفے میں تجھے بیان کرتے ہوئے نہ سنوں۔ تو دیکھیے آج کوئی ہے کوئی ایسا کوئی یعنی کیا کہتے ہیں کوئی تمیز کے کون قرآن کی تفسیر بیان کرے یا کون نہیں کر سکتا؟ آج ہر کوئی مفسر قرآن بنا ہوا ہے اور ہر کوئی جہاں چاہتا ہے اب اس کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، آپ کسی دفتر میں کلرک جو ہے وہ تو بغیر سند دیکھے نہیں رکھتے، حتیٰ کہ پی ایم کے لیے بھی آپ کہتے ہیں کاغذات اپنے دکھاؤ، کسی بھی محکمے میں آپ چلے جائیں اس کے کم از کم کچھ نہ کچھ سندیں ہوتی ہیں، کچھ تمیز ہوتی ہے کہ یہ آدمی اس قابل بھی ہے یا نہیں ہے۔ بھئی ایک آدمی انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی کی ہو لیکن اس سے کوئی آدمی آپریشن نہیں کراتا، چاہے کہ ایک چھوٹا سی پنسی کا ہی آپریشن ہو، کہ وہ کہے جی میرے پاس اتنی سندیں ہیں، میرے پاس اتنی ڈگریاں ہیں، میں ڈاکٹر ہوں، پی ایچ ڈی ہوں۔ بھائی تو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے لیکن ایم بی بی ایس ڈاکٹر نہیں ہے، یہ تیرا کام نہیں ہے۔ اور ایک جو ہے ایم بی بی ایس ڈاکٹر تو کہے میں نے پل بنانا ہے، تو کوئی نہیں اس کو پل نہیں بنانے دے گا، بلڈنگ نہیں بنانے دے گا، بھائی تیرا کام یہ نہیں ہے، تو جا کے بیماروں کا علاج کر۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جب اسلام کی بات آتی ہے تو ہر کوئی کہتا ہے جی میں میرا بھی حق بنتا ہے، میں بھی یہاں اپنی ٹانگ رہوں، میں بھی آج کل خاص کر یہ ہو رہا ہے، خاص کر نیٹ پہ ٹی وی پہ آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگوں کو لایا جا رہا ہے کہ جو بالکل مذاق بنا دیا ان لوگوں نے قرآن و سنت کو، اور قرآن و سنت کی مخالفت کی جا رہی ہے، لیکن ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ جی یہ مولویوں کا ہی تو کام نہیں ہے، میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی بیان کر سکتا ہوں، میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی بیان کر سکتا ہوں۔ تو جب سے یہ جاہلوں کے ہاتھ میں ایسی باتیں آ گئیں تو انہوں نے قرآن کریم کو معاذ اللہ کھلونا بنا دیا، جو چاہتا ہے اپنی طرف سے ہانک دیتا ہے اور اس کو قرآن کریم کی تفسیر کہنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ تو جی قرآن کریم ہے، دیکھو قرآن میں آیا۔ اب اس کو یہ پتا نہیں کہ یہ آیت کہاں اتری، کب اتری، کیوں اتری، یہ ناسخ ہے، منسوخ ہے، ظاہر ہے، خفی ہے، مجمل ہے، مفصل ہے، کیا ہے، اس بیچارے کو کچھ پتا نہیں ہے، لیکن وہ بیان کرتا جا رہا ہے۔ خاص کر تبلیغی جماعت کے آپ جاہلوں کو تو دیکھیں گے کہ ہر جگہ آپ وہ آیت لے کے بیٹھ جائیں گے، ہر جگہ جو ہے وہ ترجمہ بیان کرنا شروع کر دیں گے اور پتہ کچھ نہیں۔ بلکہ میں نے تو دیکھا ہے، آپ کو بھی میں نے کئی بار کہا کہ جہاں بھی تبلیغی جماعت والے بیٹھتے ہیں آپ ان کے کلمے کا ہی ترجمہ سن لیا کریں، کہ وہ ترجمے کا جو کلمے کا جو ترجمہ کرتے ہیں وہی بالکل غلط کرتے ہیں، تو جس کو ترجمہ کلمے کا ترجمہ نہیں آتا وہ آگے اور کیا کرے گا۔ تو وہ اکثر منسوخ آیتیں پڑے گا جو جاہل ہے، جو آقا کریم کی عظمتوں کا منکر ہے، جس کو قرآن کریم کے جو ہے علوم کا پتہ نہیں ہے، تو وہ جو ہے زیادہ تر جو ہے وہ پڑھے گا منسوخ آیتیں پڑھے گا یا مجمل آیتیں پڑھے گا یا مکی آیتیں پڑھے گا، اور مدنی آیتوں کی طرف نہیں جائے گا، ناسخ آیتوں کی طرف نہیں جائے گا۔ حالانکہ یہ بہت بڑا علم ہے۔ حضام عزائی رحمت اللہ تعالی علیہ کہا کرتے تھے آیل فکہا من الناسخ والمنسوخ، کہ فکہا عاجز آگئے ناسخ و منسوخ سے، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس علم نے تو فکہا کو عاجز کر دیا ہے، تو جو علم فکہا کو عاجز کر دے وہاں آج کل کا ایک دو ٹکے کا آدمی جو ہے وہ کیسے شروع ہو جاتا ہے، جبکہ اس کو ان چیزوں کا قطعاً علم نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کے علم کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، یہ تو ایک علم ہے، حالانکہ ایسے 50 علم چاہیے جن کا جو یہ ضروری ہیں، تب جا کے کہیں وہ قرآن کریم کا جو ہے اس کو سمجھنے کی استطاعت تھوڑی سی رکھے گا۔ اور ادھر حدیث شریف ہے، فرمایا من قال فی القرآن برائی ولو اصاب فقد اخطا، کہ جس نے اپنی رائے سے قرآن کریم میں کچھ کہہ دیا اگر کہ صحیح کہہ دیا تب بھی غلط ہے۔ تو آج کل تو ہر کوئی ایسا ہے، آپ دیکھ لیں یہ آج کل خاص کر وہ پرسرار اور یہ نائک نالائک وغیرہ جو ہیں کیا بیان کر رہے ہیں، کیسے قرآن کے معاذ اللہ استغفر اللہ اس کے مفہوم کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کس طریقے سے وہ قرآن کو انہوں نے ان لوگوں نے مذاق بنا دیا ہوا ہے. یہ صرف ہماری کمزوریاں ہیں کہ ہم لوگوں نے ایسے لوگوں کو لگام نہیں ڈالی اور ہم نے یہ ان لوگوں کے لیے کھلا چھوڑ دیا کہ بھئی تم جانو تمہارا کام جانو. قرآن سنیوں کا ہے, مسلمان سنی ہیں, قرآن سنیوں کا ہے, یہی اس کو سمجھ سکتے ہیں کیونکہ یہ آقا پہ اترا اور آقا کے غلام ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں. آقا کا گستاخ قرآن کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ تو اس لیے ان ایسی چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جو شخص قرآن و سنت میں نہ حدیث میں نہ اس کو منسوخ کو جانتا ہے نہ قرآن میں جانتا ہے تو ایسے آدمی کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے, اور ایسے آدمی سے جو ہے وہ قرآن کریم کی تفسیر بھی نہیں سننی چاہیے. ہمارا ایک جگہ مناظرہ ہوا تو وہاں اس نے فوراً آتے ہی آیت کریمہ پڑھ دی کہ دیکھو جی رب کریم نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہ تم کہہ دو کہ میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ما یفعل بی ولا بکم, کہ دیکھو نبی کو تو اپنا بھی پتا نہیں ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا, وہ تمہارے بارے میں کیا جانے. اللہ اکبر, جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا بھی پتا نہیں ہے تو ایسے لوگ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں کہ وہ اس کو یہ نہیں پتا کہ آئے تو ہے. اور جیسے یہ یعنی آج کل خوشیاں مناتے ہیں ایسی آج پڑھ کے, ایسے کافر جب آئے تو اترتی تو وہ بھی خوشیاں مناتے تھے تو کافروں نے خوب شور مچایا, دیکھو اس نبی کو تو اپنا بھی نہیں پتا یہ کسی کے بارے میں کیا بتائے گا. اب رب کریم نے آیت کریمہ نازل عطا فرما دی, ان فتحنا لک فتحا مبینا, ہم نے تجھے واضح طور پہ فتح عطا فرما دی. اب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو سب کے منہ بند ہو گئے, یہ آیت ناسخ ہے اس آیت کی, وہ منسوخ ہو گئی, اس کا حکم منسوخ ہو گیا. تلاوت ہے لیکن اس کا حکم منسوخ ہو گیا. جیسے کہ یعنی قرآن کریم میں ہے لا تقرب الصلاۃ وانتم سکارا, نماز کے قریب نہ جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو, یہ آیت تو ہے لیکن اس کا حکم منسوخ ہو گیا کہ اس وقت نشہ جائز تھا بعد میں نشہ آیا. تو انہیں یا تو تلاوت منسوخ ہے, بعض کا تلاوت قائم ہے, بعض کا تلاوت ہو جاتا ہے, بارہ دونوں چیزیں. تو یہ قرآن کریم کے نسخ کی یہ اقسام ہے, تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن کریم پڑھنے سے پہلے قرآن کریم کے ناسخ و منسوخ کو جو ہے وہ آدمی جانے, تب جا کے کہیں قرآن کریم کی تفسیر جو ہے اس پہ نہیں تو جو علماء نے لکھا ہے اسی پہ جو ہے وہ اکتفا کرے اور اسی کو صرف پڑھے اور اپنی طرف سے کچھ بھی جو ہے وہ کہنے کی ضرورت اس کو نہیں ہے, بلکہ خود بھی گمراہ ہوگا لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا. بلکہ بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ یہاں آ کے کام جاتے ہیں, کفے لسانی کرتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو رائے کی بات ہو اپنی طرف سے ہو, بلکہ قرآن و سنت کے مطابق, اور جو محدثین مفسرین فقہا اور اسلاف نے جو لکھا ہے اسی کے مطابق جو ہے وہ بیان کیا جائے. تو مختصر آج انشاءاللہ یہ درس قرآن کریم ہوا, کل انشاءاللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو ذرا تفصیل سے بیان کریں گے. دعا کریں اللہ جل مجدہ قرآن پڑھنے پڑھ کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.